Dziecięcy trawienie laktozy z mleka, LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii, ogłasza premier Theresa May, miałyby się odbyć już 8 czerwca. Kwestionuje ten wyrok w całości, mówi obrońca Dariusza P., skazanego za podpalenie domu w Jastrzębiu-Zdroju i zabicie swojej rodziny. Poczta Polska ma nową strategię. Musimy podnieść wynagrodzenia, zapowiada prezes spółki. Plan zorganizowania przedterminowych wyborów ogłosiła brytyjska premier w oświadczeniu na Downing Street, trzymanym w sekrecie do ostatniej chwili. Theresa May zadeklarowała, że chciałaby, aby odbyły się one 8 czerwca. Z Londynu Adam Dąbrowski. Theresa May przekonywała, że wybory to konieczność, bo dziś opozycja stara się podkopać wysiłki rządu, aby skutecznie przeprowadzić kraj przez okres Brexitu. Podziały w Westminster wpłyną negatywnie na nasze szanse, by uczynić z Brexitu sukces. Spowodują niestabilność i niepewność w kraju. Potrzebujemy wyborów i potrzebujemy ich teraz. Dziś w sondażach konserwatyści mają 20% przewagę nad opozycyjną Partią Pracy. Zwycięstwo w wyborach pozwoliłoby Theresie May na przedłużenie swojej kadencji, powiększenie liczby mandatów i uzyskanie mocniejszej legitymacji społecznej do negocjacji w sprawie Brexitu. Na Wyspach obowiązuje prawo ograniczające możliwości rozpisania przedterminowych wyborów i nakazujące ich organizację co 5 lat. Wybory musiałyby się odbyć w 2020 roku, ale wymóg ten da się ominąć, jeżeli Izba Gmin zagłosuje za tym większością 2/3. Pokażmy swoje plany na Brexit i programy rządzenia. Pozwólmy zdecydować ludziom. Jutro premier przedstawi w niższej Izbie Parlamentu wniosek w tej sprawie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A szef opozycyjnej Partii Pracy, Jeremy Corbyn, przyjął z zadowoleniem propozycję przedterminowych wyborów parlamentarnych. Wracamy do kraju. Obrońca skazanego na dożywocie za podpalenie domu w Jastrzębiu-Zdroju i zabicie żony oraz czworga dzieci zaskarżył orzeczenie gliwickiego sądu. Kwestionuje ten wyrok w całości, stwierdził Eugeniusz Krajcer. Nieprawomocny wyrok zapadł w grudniu. Sąd nie miał wątpliwości, że Dariusz P. zabił swych najbliższych dla pieniędzy z ubezpieczenia. Mężczyzna nie przyznaje się i twierdzi, że pożar był przypadkowy, a on był w tym czasie w innym miejscu. Adwokat chce uniewinnienia. Jego zdaniem ustalenia, które według prokuratury i sądu układają się w logiczny łańcuch poszlak, wcale nie są pewne. Obrońca kwestionuje orzeczenie biegłych o podpaleniu, analizę logowania telefonu komórkowego oskarżonego, a także motyw zbrodni. Wyższe wynagrodzenia pracowników i inwestycje w technologię, zapowiada Poczta Polska. Spółka przedstawiła dziś założenia nowej strategii. Jednym z elementów jest poprawa warunków pracy, mówi prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski. Zysk z tej firmy powinien być inwestowany. Najważniejszą inwestycją to jest kapitał ludzki. Musimy podnieść wynagrodzenia. Drugim elementem jest inwestycja w infrastrukturę pocztową. To jest zakup nowych urządzeń i nowych projektów informatycznych. Podczas niedawnego protestu w Warszawie pocztowcy domagali się podwyżek i poprawy warunków pracy. Wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński zaapelował do nich o cierpliwość. Wieloletnie zaniedbania nie pozwalają w ciągu jednego roku nadrobić tych zaległości. Na to też potrzeba kilku lat, żeby to odrabiać. Tutaj apel do pracowników, żebyśmy jeszcze trochę poczekali, żeby te podwyżki, które niewątpliwie będą w tym roku, wiem, że już wraca premia, która przez ostatnie miesiące nie była wypłacana. Poczta nie przewiduje podwyżek cen w tym roku. Władze spółki porzuciły też plany o upublicznieniu spółki, na przykład na giełdzie. Poczta Polska ma w 100% pozostać spółką Skarbu Państwa. 40 tysięcy starszych Szwedów cierpi na niedożywienie, wykazały badania Urzędu Zdrowia i Opieki Społecznej. Niemal co drugi senior pozostający pod opieką państwa jest w grupie ryzyka. Spośród 253 tysięcy osób przebywających w różnych placówkach dla osób starszych lub będących pod inną opieką państwa, ponad 15% jest niedożywiona. W niektórych gminach Szwecji dotyczy to nawet co czwartej osoby, alarmuje szwedzki dziennik Svenska Dagbladet. Według profesora geriatrii Uniwersytetu w Umeå, Yngve Gustafssona, powodem jest brak personelu i kompetencji. To niedopuszczalne i wstyd, że aż tylu starszych ludzi w Szwecji nie dostaje pożywienia, którego potrzebują, mówi Gustafsson. Minister do spraw osób starszych, Åsa Regner, twierdzi, że rząd podejmie działania, by wzmocnić braki kadrowe w systemie pomocy ludziom starszym. Zatrudnimy więcej dietetyków, których wiedza zostanie wykorzystana, by poprawić jakość posiłków podawanym osobom korzystającym z opieki państwa, mówi szwedzka minister. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na Warmii i Mazurach zachmurzenie umiarkowane, gdzie indziej duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy. Może padać także deszcz ze śniegiem, a w rejonach górskich śnieg. Na termometrach na przeważającym obszarze od 4 do 8 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich od 1 do 3. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, a na wybrzeżu dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na HelaMag B6.pl. Super jakość w super cenie. Już teraz w Lidlu tekstylia godne zaufania. Między innymi pody dziecięce dwupak tylko 14,99. Tak, dwupak pody w rewelacyjnej cenie jedynie 14,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Anna Regulska, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy do 14 w Trójce. Za chwilę powtórka z rozrywki, potem muzyczna poczta UKF. Więc teraz już przypomnę nasze namiary, jak zamówić piosenkę w poczcie. 227 Trójek to numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A Artur Andrus wraz ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy kiedy dziś otworzyłeś okno i okazało się, że za oknem jest śnieg, to wpłynęło to na zawartość powtórki? Nie, bo już było wcześniej przygotowane, także nie bardzo mogło wpływać. Mogliśmy to zmienić jeszcze, ale stwierdziłem, że my raczej będziemy zaklinać wiosnę niż przeklinać zimę. Także taki wiosenny akcent znajdzie się w powtórce z rozrywki i nie będziemy do tych zimowych klimatów już wracać. Odpuśćmy sobie to. Ja może Państwu od razu powiem, mogę zaprosić na wieczór? Rzeczywiście. Przypomnę Państwu, że we wtorki spotykamy się w powtorku z rozrywki 23.05. Dzisiaj zapraszam w imieniu Natalii Grzeszczyk. To gdyby Państwo sobie planowali późny wieczór. 23.05, powtórek z rozrywki, a powtórka z rozrywki już teraz. I zaczniemy jeszcze od takich wspomnień, odniesień świątecznych, okołoświątecznych. Będą trzy takie utwory, w których te klimaty świąteczne się pojawią. Najpierw Olek Grotowski i Małgosia Zwierzchowska zaśpiewają piosenkę o pewnej sytuacji, która zdarzyła się w Wielki Piątek. To jest tekst Andrzeja Waligórskiego. Potem o świątecznym sprzątaniu, przedświątecznym sprzątaniu opowie kabaret Kaczka Pchnięta Nożem. A o tym, jak żyć w rodzinie i przetrwać, czyli też takie świąteczne klimaty. Zaśpiewa Marta Bizoń. Być może niektórzy z Państwa jakieś podobieństwa w swoich rodzinach odnajdą w tym utworze. A zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki tematami związanymi z naszym wybitnym kompozytorem, utworami związanymi z wybitnym kompozytorem Fryderykiem Chopinem. Wiosna, panie Chopin, to jest monolog Artura Kusaja i Pani Róża gra Chopina, piosenka Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej i Mieczysława Czechowicza. Życie nam przysparza troski i nie szczędzi perturbacji. Wielki Piątek Rosołowski wrócił rankiem z delegacji. Zmienił gadki i ubranko, przetarł szmatką środek glacy. A to żona już śniadanko niesie mu na srebrnej tacy. Są jajeczka, jest baleron, są z masełkiem pyszne chałki. Rosołowski jak perszero zawrzał, widząc te specjałki. Już się rzucił na kiełbasę, już i kawał niósł ku ustom. A w tym jak ktoś szomknie basem, choć w pokoju było pusto. Biedak dostał skurczu w nogach i pomyślał cały drżący. Ani chybi to przestroga, chociaż jestem niewierzący. Tu się zerwał przerażony, popił wody, jęknął głucho i nerwowo rzekł do żony: coś mi dzisiaj boli brzucho. I odstawił te specjały, tak mu całkiem zmiękła rura. I kompletnie zramolały, pokój ścigał w stronę biura. Wówczas żona w stronę szafy rzekła z niebowziętą miną: no, obyło się bez gafy, wyłaś peluś stary spłynął. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan zamawiał firmę sprzątającą? Tak. Nazywam się Jurkowski i jestem szefem firmy Beautiful Room. Super. Zbliżają się święta i chciałbym w domu... Chwileczkę. Zanim przyślę swoich konsultantów sprzątających, muszę wiedzieć kilka rzeczy. Mhm. Powierzchnia do sprzątania? Mieszkanie ma 74 metry... Ale do sprzątania ile jest? Pokój, kuchnia, łazienka... Proszę pana, nie cały pokój, bo tu już widzę fotele i kanapę, a my tego nie ruszamy. Tu ma pan wykładzinę, a my wykładzin też nie sprzątamy. W kuchni widzę szafki, których też nie czyścimy, a w przedpokoju są płytki, no, czyli przedpokój odpada. A okna? Wykluczone. Okna są przecież powierzchniami szklanymi i my na to nie mamy koncesji. Zresztą w święta podobno ma lać, to po co tracić środki czystości. Ale jakby się pan upierał, to brat ma firmę Beautiful Windows... Mogę go przysłać. A toalety sprzątacie? Nie, tam są też płytki. Umywalki? Nie. Prysznic? A, dziękuję, już brałem. To co wy właściwie możecie wysprzątać? Proszę pana, ze wstępnych oględzin pańskiej pakamery wynika, że nasza firma Beautiful Room może panu wysprzątać oto. Co? No to oto. Ten kawałeczek podłogi? Nie taki znowu kawałeczek. To ma jakieś 6 metrów kwadratowych. Mówię na oko, jak spiszemy umowę, to wtedy przyślemy naszego pomiaranta. Pomiaranta? Pomiaranta. Certyfikowanego, profesjonalnego pomiaranta. I widzi pan, to jest idealna powierzchnia do rekultywacji. Odkryte panele drewniane, żadnych niepotrzebnych przedmiotów, płaska płaszczyzna, zero problemów. I chce mi pan wysprzątać tylko ten fragment mieszkania? A ma pan jakiś inny teren spełniający kryteria? Nie. Właśnie. Dobrze, to co? Pora na konkrety. Możemy to panu wysprzątać, jak się sprężymy i uda się ściągnąć całą 12-osobową ekipę w jakieś 7-8 godzin za 250 zł. Za ile? Minus, i tu niespodzianka, trafił pan bowiem na świąteczną wyprzedaż usług, 1% rabatu to daje 247,50 zł. 247 zł za zmycie kilku metrów podłogi? 247,50 plus oczywiście środki czystości. Pan chyba żartuje. Pewnie, środki czystości mamy swoje. żyć w rodzinie oraz przetrwać rzecz niełatwa. Sprawy proste lubią się w rodzinie gmatwać, plątać, motać lub na opak wić i snuć. A rodzinne życie lata całe truć i nie można niczym Aleksander Wielki gordyjskiego węzła ostrzem opór wszelki przeciąć i tak do historii w glorii wejść. Bo w ten sposób do historii można przejść. Jak rozplątać takie pnącza i okowy, przy tym na umyśle pozostając zdrowym. Wszak nierzadko bywa, kiedy ta czy ów już po wszystkim na umyśle nie jest zdrów. Bo żyć w rodzinie to jak na linie, po wódkach tańczyć w trzech. Tango, foxtrota na głowie skokiem, którego goni pies. Bo żyć w rodzinie to jak na linie, po wódkach tańczyć w trzech. Foxtrota pogo z drewnianą nogą, a czasem nawet bez, a czasem nawet bez. Jest rodzinne łono szczęściem i schronieniem, i na inne łono nikt by go nie zmienił, gdyby nie szczegóły, w których czyha bies. Bo mi nowym polem łono owo jest. Gdy chcesz przetrwać, musisz być jak super saper, co rozbraja bomby wśród rodzinnych napięć. A choć się pomyli nie raz i nie dwa, zwłoki zbiera i na posterunku trwa. Zresztą każde ekstremalne porównanie rodzinnego szału oddać nie jest w stanie. Ale pomyśl, gdy w szaleństwa wpadasz stan, co by było, gdybyś wpadał sam na sam. Bo żyć w rodzinie to jak na linie, po wódkach tańczyć trzech. Tango, foxtrota na głowie z kotem, którego goni pies. Bo żyć w rodzinie to jak na linie, po wódkach tańczyć trzech. Foxtrota pogo z drewnianą nogą, a czasem nawet bez, a czasem nawet. Tango, foxtrota na głowie z kotem, którego goni pies. Bo żyć w rodzinie to jak na linie, po wódkach tańczyć trzech. Foxtrota pogo z drewnianą nogą, a czasem nawet bez, a czasem nawet bez. Oj, na mnie wiosna działa jak na byka, no. No byczyłbym się i ryczeć mi się chce, chociaż jestem rybą, tak samo jak Chopin. Tylko że nie miałem w młodości pianina ani takiej żelazowej woli do tego ćwiczenia. No i on miał gęściejsze włosy. Jemu w tych włosach oraz w płaczącej wierzbie grały się mazurki i polonezy. Tylko jeden był Ogińskiego, ale wszystkie na ojczysty kraj. Pytanie, czy Chopin był szczęśliwy, no bo jeśli przykładowo nie, to skąd mu się brały te wszystkie pomysły? Ja, jak jestem w dołku, a rzadko bywa mnie, to nic tylko Pisałbym te wiersze i wiersze, ale mi nie wychodzą. A jemu jak raz wychodziło, musiał mieć talent skubany. Ale ja mu nie zazdroszczę. Zresztą on tak samo jak ja był chorowity i smutno pogrywał. Dodatkowo mu się to wzięło z tęsknoty do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. Zupełnie jak u pana Tadeusza Mickiewicza. Ty jesteś jak zdrowie, kto cię stracił w całej ozdobie. No i z tego wszystkiego, jak wszyscy nasi najlepsi, zbyt młodo uwolnił się od cielesnej powłoki i wszedł do encyklopedii oraz na piedestał. Na szczęście trochę hitów zdążył skomponować i parę mu nawet zupełnie fajnie wyszło, zwłaszcza te w dur, no ale i w mol niczego sobie. A wszystkie są takie bardzo polskie w tym swoim wydźwięku, jak u Wyspiańskiego, co się komu w duszy gra, a to Polska właśnie. Dlatego trudno powiedzieć, czemu Chopin najlepiej leży Japończykom, którzy nam za to dali Yamahę, a chcą nawet pomnik. Przecież to kraj kwitnącej wiśni i drzewka bonsai, a nie płaczącej wierzby. O, co gorsza, Chińczykom też zaczyna leżeć. Grają jak z nut, a nawet z pamięci. I w konkursie, tak samo jak w weselu, trzymają się mocno. A to znowu kraj środka i kapusty pekińskiej. Azja w ogóle czuje Chopina, a w przepowiedni stoi jak byk. Rasa żółta zaleje świat oraz Europę. A może ten Chopin miał jeszcze jakąś domieszkę żółtej krwi? Czarno widzę. To pewnie przez tę żółtą plamkę. Teraz u nas ludzie na tym punkcie bardzo są wrażliwi, no. Ale najważniejsze, że ciepło idzie i świat się zieleni. Wiosenne wody, jak mówił Turgeniew, odeszły i może się coś z tego urodzi. No, może w dur, a może w mol. Wiosna, panie Chopinie, i byle do jesieni. Pani róża gra Chopina, ach ty Boże mój. Zapachniała w krąg werwena, wspomnień, wspomnień rój. Zapłacona gry tej cena, cena les i gam. Pani ślicznie gra Chopina. Ech, tak sobie gram. Gdzie tam radio i antena? Jeszcze nie ma płyt. Pani róża gra Chopina, więc na palcach cyt. Przed oczami pełna scena amarantów i salw. Pani róża gra Chopina. Teraz szpaler z malw. Jak to dobrze, Frycku, że nam wpadłeś pod ten dach. Co by było bez Chopina, aż pomyśleć strach. Gdy za cały by arsenał był Moniuszko Staś, a nie byłoby Chopina, to by było zaś. Akademie zjazdy plena, co to mają przyjść? Jakżeby to bez Chopina wszystko mogło wyjść? Kiedy ważny ruszy denat wśród żałobnych pomp, cóż by mu jak nie Chopina rykło gardło trąb? Ale teraz jeszcze gdzie nam do tych gal i fet? Pani róża gra Chopina, żal, że skończy wnet. Fryderyku szła ci wena, oj, ze łzami szła. Pani róża gra Chopina. I też sobie łka. Powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andrus. Muzyczna poczta UKF. przed nami. Do 14 już wyłącznie Państwa muzyczne propozycje. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Sporo jesienno-zimowych maili dzisiaj od Państwa. Pan Piotr na przykład pisze: z nieba pada śnieg. Ciekawe, czy majówka również nas czymś zaskoczy. Proszę utwór Why My Guitar Gently Whips, zespół The Beatles, od Piotra dla Katarzyny. Told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. W muzycznej poczcie UKF zespół The Beatles. 22 i 7 trójek lub UKF małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Napisała na przykład pani Ela z Gdyni, która całe święta przeleżała chora w łóżku, a dziś musiała już iść do pracy, w związku z tym potrzebuje muzycznego wsparcia. Będzie nim piosenka Prince'a, When Doves Cry. Doves Cry, to był Prince w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, przed nami pierwszy dziś telefon od Państwa. Ja jeszcze to nie powiem, chciałbym usłyszeć piosenkę Vangelisa, Anyone Can Light the Candle. we would see. It's all around each one, it's all around within. The perfect union glows inside your dreams. To watch in wonderment as each day begins. They tell me you can hear this song. John and Vangelis. Widzę, że państwo potrzebują troszkę odpoczynku po świętach. Ale kolejny utwór będzie już nieco żwawszy. Pani Marta prosi o nagranie grupy Talking Heads Burning Down the House. Hold tight.

Come the dawn, come Długie wyciszenie piosenki grupy Rainbow. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Halina Wachowicz, Anna Regulska, Tomasz Żonda, dziękujemy. Całą dobę czekamy na Państwa zamówienia mailowe pod adresem ukf@polskieradio.pl. A dziś na zakończenie jeszcze jeden telefon. Chciałbym zamówić piosenkę. Grupa ABC i Asfaltowe Łąki. Dawno go nie słyszałem. Podoba mi się taka solówka gitarowa tam na początku. I nie tylko zresztą na początku, i w trakcie też.